नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। साए में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको। इस बेकरारी में आए करार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। चाहत का रंगीन अरमान बन के तुम दिल में रहना मेरी जान बन के। तेरी मोहब्बत में मैं दीवानी, तेरी अमानत है ये जिंदगानी। हर सांस मेरी है तुझ पे, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के।